بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة انها سمعت چدیوری دلی دیدائشی بی بی رضی اللہ تعالی انها نتقول چی فرمائلی لما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبر د قتل د زید ابن حارثا رضی اللہ تعالی عنہ او د جعفر ابن ابي طالب او د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنهم جلس الله حبيب ناستو يورف فيه الحزن او د خفقان سرات پکې پیجندې شول او دا ناستا ابو داود شریف کی راغلیو یعنی فی المسجد جلس فی المسجد دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کیو دا د تعزیت د فار ناستو بعد فقهاو چې لیکلي چې مسجد کې ناست مکروه ده نو بعد وایي چې دا محمول په اختصاص چیرې د الله د حبیب خصوصیتو او دموږ علما وایي خصوصیت په اٹکل نه ثابتيږي چې څو دلیل شرعي دي یاد پاره د بیان جواز یاد وي چې دا جلوس اتفاقي او د الله حبيب مسجد کې ناشته دا اللہ حبیب مسجد کے ناس تو او پی جندے شو پاغی کیا سرات خپکان زکلوی دری جلیل القدر صحابہ کرام امیران شہیدان شل او ارسر نورم صحابہ کرام شہیدان شل او خپکان تقازاد بشریت تجیب بند خپکان رازی قالت بی بی فرمائی وانا انظره او ما دا اللہ حبیب تکتل من سائر الباب دروازی کی چکمزے دا کتووی سراخو نوی پکی کنا من سائر الباب من ناحیت الباب دا طرف دا دروازی نا عبادی د سایر مانا کړي طرف ته وای فاتح من سایر الباب اے شق الباب دا دا شق الباب تفسیر دے د سوائر د پارا فاتاه رجل یو سړی ورتراوله او فقال وی یا رسول الله اے دا الله رسولا ان نساء جعفر وی بیشک زنان د جعفر رضی الله عنه و ذکر بکاهن ذکر او خدای د جڑا چه خویر جڑا کای فامرهو دا اللہ حبیب ورطا حکم کوئی اذهبا لار دی شفینا هن نمنا دی کی دی غی فذهب لار فاتاہن بیا ورطراغ فذکر انہن ذکر کل جدا زنانا لم یتوعنہو دد خبرن منی دمن اکولی دی جلان خمن نشوی فامره الثانیہ حکم او قد تدویم کرتا یذهب فینهاهن سیدے لاڑ شیمن کی فذهب دے لاڑو ثم آتاہ او بیاد اللہ حبیب تراغے دا اللہ دا حبیب تراغے فقال وی والله لقد غلبنا فم غالب شیا د الله رسولا او زرا خبر چته منی قالت بی بی وی فذامت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی گمان کچھ الله بی ورث زولاد شا فحسو فی افواهن من التراب ور اون ولد دوی په خلو کې د خاورنا دا په بالغه او په انکار او منقولو کې د جڑا ندوی تا او دا وای د ویر جڑا وزکد الله حبیب په منقولو کې تاکید کو اګه تش د سترګو خو کې وینا خوروالی بعض علماء دام ویلی دی چه نادا دی ویر جڑا نوا ندا نهی منی کول تنزیحیو عدبنو حرمتنو دیکھو اید صحابیاتو دی شان سره دا خبر خواهی گینا چه منی کئی دیو منی کی گی دینا ندی کس نغ زنانا منی کول شویو نی پیغمبر علیہ السلام پا کلار اپریخو فقلت فقالت عائشه رضي الله عنها عائشه بيبي رضي الله عنها ويماوي ارغم الله انفق الله دي پوز اے سړی پخاروک کلاکا ولا ما تفلك سم الله تو حکیم نا غجلال امر در تو رسول الله صلی الله علیه وسلم وما ترکت رسول الله صلی الله علیه وسلم من العنای او دا الله پیغمبر دې پرې نو خود ستړي والینا مشقت کیه چه په تکلیف کیه چه پوز دې په خاورو کې کړشا ای چې درته سوینو عام نشي کوله او دا الله حبیب د ستړي والینا پرې زمنا ندی کې دا وایي چې پمړي ګور جلا دا درست نه دی او طریقې سره منا کول پکار دی امام قرطبي وایي دا دلیل چې دی اوازونه را پورته کړو په جنازه کې وایي خار ولا خلک واچو چې په دې لګي چغو نه بندې شي او دا خلک ولې خار واچو ویدا آغاز د سره د ویر ده دا څونه وی چې سترګو کې ولا خاور واچو سترګو نه خوخ کې بېږي سترګې خوکه جڑا کوي نو د رحمت ته وی دی خلک ولا خار واچو یا علماء د لیکلي کنایه ده د مبالغه فی الزجر نه یا معنا دا د پوها کا اله که سو کوئی مال بسرا کې چې دا کومي خاورې یعنی تاسو ګوره د اجر نه محروم یی چې دا چری وهی سجرم نشتا په مصیبت او په صبر چې کوم اجر مرتب کیدو نا هو تاسو په بی صبر ختم کو نو سم در لملاو نشول تشخاوری در تا ملاو شویم او دا ازکا دی سڑی تا دا سی ہوئی شرغم اللہ انفق چی دا اللہ پیغمبر پریخو نا بیا بیا ورطا تلو راتلو بیا بیا دا اللہ حبیب تتلو راتلو او ای چی سوینا اکول ابن شول او دا اللہ حبیبی دا غشان پریخو ناب وبه قال حدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير اوي قال حدثني ابو طاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب بن معاويه بن صالح ها وبي قال حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم كلهم ان يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد نحوه وفي حديث عبد العزيز وما تركت ويتا برن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي كسرت عين مهمله السري والتوي نداء العي بما ناد عنادا او عین محمل لے او چاچ عین معجم ویلے من الغی نو دغا خبر خطا دا ندی پریخو پیغمبر من العی دستری والینا و بیهی قرات دسنی بر ربی و الزہرانی قرات دسن احمد قرات دسن عیوب المحمد امی اتویتا رضی اللہ تعالی عنہا قالت دا فرمائی اخازا علینا اغسط پا مقبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بیعت کی دعو آدم اللہ ننوحا چی مقب ویرنکو فما وفت مننا امراتن پوروالی ونکزمونی ویخز اللہ خمسن مگر پینزو یا ام سلیم و یا ام العلا و ابنت و بی سبرتا امرت معاذن او ابنت ابي صبرتا و امرت معاذن رضي الله تعالى عنهم بدئ پرواله کو او نور پرواله انکو نور زنانو پرواله انکو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن اسبات قال حدثنا هشام عن حفصه ام عطيه رضي الله عنها قالت خذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيات اغسطوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيات كي الله تنحنا جتا صوب ويرنكوي فما وفت منا نپروالی ننکڑے مگن غیرو خمسن بغید پینزون نورو او دی پینزون من هن ام سلیم ددوینا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا موا و بیهی قرادسن ابو بکر ابن ابی شیوا زہر ابن حنوساک ابن ابراہیم جمیع نبی معاویہ قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عاصم قال حدثنا عاصم محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قال دا فرمای لما نزلت هذه الايات وكل شيء الايات را سوره ممتحنی وبيان قال الله يشركنا بالله شيئا لا زنان سر بیعت کئی چیدئی بشرک نکئی وَلَا يَعْصِوِنَكَ فِي مَعْرُوفِ او نا فرمانی بنکئی ستا پیو کاردنی کئی کی قالت کان منہو انیاحتو دیکھ دام وعدہ وچی ویر بنکوئی زنانو لیوی قالت فقلت امتي يا رضي الله عنه ما هو يا رسول الله الا آل فلان وير بنكو خو مگر آل د فلان کی قصوص النزب وير کو فانهم كانوا صادوني في الجاهليه فانهم بيشك دويجي اسعدوني في الجاهليه وی ما سر مساعدت کڑیو پجڑا کی پجاہلیت کی فلا بد دلی نمال اخلاسی نشتا من نسعدہم چی زبم دوی سر مساعدت و مدد کم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لفلان تا اللہ حبیب مگر آل دفلان اگر دی کی اجازت را ہے ام عطویی تا رخصت را غی پا آل فلان کے خاص دا ظاہر دا حدیث مانا را او بل چا دا پارا وی ویر روان ری او ندیتا روا دے بغیر دا آل فلان نا آل فلان کے خور تا رخصت ملاو شو او غیر آل فلان نا دے دا اجازت ندے ملاو او اشاره لردا دی چې خاص کی دو عموم نه هغه چې خوخه شي و به قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي قال ابن ايوب محمد بن سيرين قال قالت ام عطيه رضي الله عنها كنا ننهى عن اتباع الجنائز ومغ شمنا کوڑے بشود جنازو پسیرت لونا ولم يعزم علينا اے مغ یعنی منشو پکراحت تنزیہی نہ پکراحت تحریمی وبه قال حدثنا ابو بكر بن اجبي شيبا قال حدثنا ابو سامه هاوي قال حدثنا صاحب بن ابراهيم قال ابن عيسى بن يونس قال عن شام بن نفسه ان ام عطيه رضي الله عنها قالت نهينا ومن كريشي عن اتباع الجنائز جنازو قصدت لنا ولم يعزم علينا او پو خوال نوکڑ شوی پمونگا یعنی دا سکر راحت تحریمی نو خبر پمونگ مضبوطا کڑی نوا او ری ریٹنگا کڑی نوا سخت کڑی نوا نومیا تو رضی اللہ عنہ وای چې دا نه هی تنزیهی او وادار جمهور علما او شانم دی وای ها چې زنانه به جنازی له ندی نه مکرو تنزیهی دا او کراحت تنزیه سره جواز جمع کی امام مالک رحم الله جواز طرف تلاړ دے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه وابي قال حدثنا محمد بن سيرين قال قالت ام عطيه رضي الله عنها كنا ننهى عن اتباع الجنائز ومغ چې مې کوله بشود جنازو پسې د تونه ولم يوزر علينا اپا مونگ ده دی خبر وجوب و لزوم نو و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو اسامہ و حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال ابن عیس بن یونس کلاهما نشامن حفصان ام عطویت رضی اللہ عنہ قالت نهینا عن اتباع الجنائز من کریشو مونږ د جنازو پسې دتلونا ولم يعزم علينا او خبره ډیره مضبوطه کړې او ټینګه کړې نه و په مونږه و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن يزيد بن سليمان ايوب عن محمد بن سيرين ام عطيه رضي الله عنها قالت دخل علينا داو اراده نشو په مونږ نبی عليه السلام ونحن نغسل ابنته مونگ داغی لور بی بی تا غسل ورکولو حافظ ابن حجر وی چنم روایاتو که ندر آغل خمشعور دادا چزا زینب بی بی و داب العاص رضی اللہ عنہما بی بی او مور د والدی د امامه والدا وا امامه بنت زینب چې نبی رسول الله پوغي په مسک سور کړی وا اکینو لبه چې کله برو کو سجدی لاله بیا ورا پور تک دا د نبی رسول الله په مشران لونو کې وا بعد روایتو کې نو راغله چلما ماتت زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لکرست برام شی درتا ویکله چې مو غسل ورکولو لور بی بی د نبی صلی الله علیه وسلم تا فقال الله حبیبی اغسلنها ثلاثا وی وینځي غسل ورکي درې پیری اندامونو باندې وبو اچوي او خمسنه ه پنځه زل او اکثر یا ډېر اے وی وینځي وتران ادا دې درې پیری ويا نو که ضرورت راغې نو پینځه پیری دي شي اګه بیا ضرورت راغه و پیری دي شي نو ایثار مامور ده بما ان و صدر او ارای تن ذالک تاسو دا ګورای چیر پا دو دری پیرے کارو نشو نو پینز پیرے کئی تو پا پینزو کارو نشو و پیرے کئی او باو د بیرو پانی دام یو استحبابی عمل لے او خلقو ترکڑے دے اتفاق دے دی پا استحباب چی د بیرو پانی نیوی وجل فی الاخرتی کافورا او شیم من کافور نو گرزوی پا آخر کی کافور یا سشید کافورنا آخر کی کافور گرزوی ایوی دی کافورو کی فائدہ سدائیو خمڑ خوشبویدار شی بویتی نزی بل دی مرگ سره دا بدن سو شوی جا کافوری را کلک کی او دی کافورو سره بدن یخ شی کافور یخ دی نو دیر زر مڑ خرابی گی نا تو گوره یو یو سنتو کی سور سور فائدی دی پیو یو سنت کی سور سور فیدی وی حکمت د کافور دا چې مړی نه به خوشبوئیږي او اوس به ملائک حاضرېږي. دې سره بدن سخش او د دې د بوینه دا زهریله سیزونه تیخته کوي. ادی کافور سراغ فضولاتم بار نروزی امڑے زر خرابی گمنا ابویم خوشبوی دارنے اگر آخر کی دیزه کئی چی دا ابویم پاکی پاتی شی کاول کی خوبو سر بطلے وی نگر کافور دی پا آخر کی گرزائی یا سشید کافورنا فیدا فرغتن ند اللہ حبیب ویزنانو توی چکل تاسو فارغ شئی فآذننی نمات خبر را کئی فلما فرغنا وی کل چم فارغ شو آذنناو خبر مور کد اللہ حبیب تا فالقائلنا حقوه ممتخ پلنگ رو غرزولو دین ازار مراد دے او داد بدن مبارک سر لگی دلیو مُنْتَدَى اللَّهِ حَبِيبَ غَرُ وَغُرْزُونَ فَقَالَ وَفَرْمَائِل أَشْعَرْنَا هَايَاهُ وِدَاد دِد دِ بَدَن سَرَوْلَ گَوِ گُرَ شِعَار اِشْعَار أَغَبَ أَغْجَابُ تَوَي چِدِن سَأَند بَشْرِي سَرَ لَگِي دسار اغا پاسنو جامو تاوی او شعار لاندنو تاوی او دیکی تبرکو پا آثار شریفو دی جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام چی اخیر کی دا لنگی ورکو چی دی دا بدن نتاو کئی او دیکی دی جوادم دی تکفین دا زنانا پجامی د سړی کې وردا الله د حبیب جا مواوی د لور بیبی په دې کې کفن ولا ور کوي. امام بخاری په باب یې خو آیا کفن ور کې دیشی خزتا د لنګ د سړی نه ابه په کې دا حدیث ذکر کړي. و به قال حدثنا یحیی بن اقرب یزید بن زریع بن یوبا ان محمد ابن سیرین ان حفصه بنت سیرین ان ام عطیه رضی اللہ عنہا قالت مشتنا ثلاثه قرون و یمغدا غید سرویخت منگس کل دری کون سای دری کون سای مکل دری کن سایمو تی جوڑی کی داد امام شافی رحم اللہ مسلک دے باز علماء حناف ہوئی چی دو کن سای بے کی ادوار پسینب ورتو آچے امام شافی رحم اللہ ویختب ورتو منگس کی او دین بدری کن سای جوڑی کی اداب ولا شال کی ګوره یو کون سید یو تر بل بل او بل کون سید دې سر کندی دې وښتونا اگر دی منگزول د سر کې د فقها او اختلاف ته بازی وی چې امتشاد ته نه کوي ځکه دا خود زینت د پاره ده او مړې د زینت نه خو بس نور به پروا ده امام شافعی رحمه الله وی چې چون کې صحابيات وکړي نو سر د میت دا منگزول مستحب دی کن سی تی جوڑول و بهی قال حدثنا قتیبت بن سعید المالک بن آنس ها و بهی قال حدثنا بر ربیع الزہرانی و قتیبت بن سعید قال حدثنا حماد وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علي كل من ايوب عن محمد عن ام عتيه رضي الله عنها قالت توفيت وفات کړی شو یو د لونو د نبی صلی الله علیه وسلم نا او حدیث د ابن علي کی قالت تعالى رسول الله صلی الله علیه وسلم وی راغلی او موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نحن نغسل ابنته مګدا غی لور بی بی تر وفات نه پس غسل ورکول او حدیث د مالک یی قال دخل علینا رادن شکو رسول الله صلی الله علیه وسلم حين توفیت ابنته کله چې لور بی بی وفات شو په مثل د حدیث د یزید ابن زوره انا ایوب ان محمد رحم می اتویت رضی الله عنه او به قال دسنا قتیبه ابن شهید قال دسنا احمد ان ایوب ان افسا ان می اتویت بنحوی غیرانه قال ثلاثا و خمسا و سبعا دری زلی و انزئی پنز زلی و زلی یادین دیر ان رایتن ذالک کتاسو لدا لدیشوا او ضرورتو فقالت حفصت نمی عطویت رضی اللہ عنہ و جعلنا رأسها کرزول و منگ السر و علو اختد دی ثلاثت قرون دری کنسی دری کن سی مداغی نه جوړ کړی وبهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا عماد بن یمن افسان میت فی ابی نحوی غیر انه قال ثلاثا و خمسا نامو و حدثنا یحیی بن ایوب قال حدثنا ابن علی قال و اخبرنا ایوب قال و قالت حفصة و ام عطیة رضی اللہ عنہ قال اغسلنا وی من زی وترن وترن ناتا کئی وترن دیسی دری پیری یا پینز پیری یا و پیری دام مستحب دی چی وینزل دی وترن وی قال وقالت ام عطویت رضی اللہ عنہ مشتنا ثلاثت قرون منگ منگ سکڑی و اختد دی دری کن سائن وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وامر الناك جميع النبي معاويه قال امر حدثنا محمد بن حازم ابو معاويه قال حدثنا هاشم الاحول عن حفصه بنت سيرين ام عطيه رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بردي كي تسرير على الدروب قال شو فاشي وزينب رضي الله عنها شيلور بيبيوا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لنا ویلو مخت رسول الله صلی الله علیه وسلم غسلنا وترن وین زیدا غسل ور کوي وترن ثلاثن دریزدی او خمسن یا پنځو وجعلنا فی الخامسه کافورا وګر زوی په پنځم ځل کې کافور بن زمزل کې کافور ګرځوي او یا شهید کافورنا فاذا غسل غسلتهن وغسل ورکی دیتا فاعلمن دین ما پوکی قال دیوی فاعلمن من پوکو فاعطو آناحق وولم مراکو وکالا اشعرنا ایا داولا دی بدن سر اللہ اندی نتاو کئی دا تبرک دپارا شعار لاندی نئی جامی توئی او دسار دا پور تنئی جامی توئی و بیهی قالا حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعب بن حسان عن سبنت سيرين عن ام عتيه رضي الله عنها قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغتر اغل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل احدى بناتي امم داغي فلونو كي اولور بي بي تغسل ورقول نبي فرمائل غسل ورقي وطرن خمسن واكثر من ذلك بنحو حديث ايوب وعاصم فقال في الحديث قالت فزفرنا شعرها موږ کوم ځای کلو اختر دي ثلاثه اصلاس ادریس قرنها یو دا شال کنسو ته قرنن ويا وناسيتها او د تندي او د سرکوډي د ويختونه یو کوم ځای جوړ شو و به قالت اسرائيل ابن هي اقرابا له شيمن خال حفص بنت سيرين انمیتویه رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثو امرا کل چوکم کرو دیتا انت غسل ابنتہو چی دلور بیویتی غسل ورکی قال لا ابدعنا بمیامنها شورو کئی دی پخی طرفنو ومواد علودو منها او پزایونو داو دست دینا نبی د غسل شروع د دین او کوي او دا طریقې ورته خلا وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد كلهما بابن عليا قال ابو بكر حدثنا اسماعيل بن عليا عن خالد بن حفصه عن ام عتيه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنتي ايته فرمایلی په اړه د غسل د لور بیبي کې ابدانا بمیامنها شورو کئی دی پخی طرف و مواد علدوی منها او زائن داو دست دینا و بیهی قاد دسنا یحیب نو احیات تمیمی و ابو بکر بن ابی شیع و محمد بن عبداللہ بن نمیر و ابو قریب و اللبز علی احیاء قال احیاء اخبرنا و قال اخرون حدسنا ابو معاوی عن الامش عن شرکیگن خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ قال حاجرنا مگا حجرت کرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پل آرد اللہ کی نبتغی وجه الله امم پدی کی لټول وجه د الله فوجب اجر علی الله زموږ اجر واجب شو په الله فمنا بازی زموږه بنا سوق دیم دعا چلاړل او لم یاکل من اجره شیئا وینو خوړو د خپل اجر نس شی هر څور ته خبر او خیرت الله راجب کل اټول ټکری وی لوګي وی بربډی وی منهم مصعب ابن عمر پدغا مبارک خلقو کی مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانیو کا خوشمزی او چرچی سے خوراک جامی دنیا کی ملاو نشو قتل یوم احدن دے او شہید کرشے او پرندود فلم یوجد لہو شیون نو مندل شوید لر یو شی یو کفنو فی چی دلری کفن ورکلیشی پاگی کی پټول مدینه کې دمر کپڑا نو اچا سره سیوای چې دله کفن ورکړي الا انا ورتن مگر یو سادرو یو سادرو تاب دا سبرگ بروگو فکننا هم گیدا ودعنا حالا راسی چکیب ام خدا غپسر خرجت رجلاو خبیب بار سر گند رووتی ویدا ودعنا حالا رجلی اچکیب ام خورت سادر پخبو خرج راسو سر مبارک بیرا سر گند شو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها مما يلي راسو کې دې دا صادرا چې نږدې کما یې صد سر سر دا وجلوا على رجليه من الازخر اپ دې خپو طرف ورته سرګړې خسنی واچوي وای زر دا سه خلقو او من نامک کی باغ یا غسوگ دی آئینا عطله سمرتو اغل دا غمیوی پخیشوی اے تکلیفون تیر کل باز خلقو بانی دن کی تکلیفون تیر کی اپی مذی چرچی راشی وراکونا جامی نور نمتنا فا هوا یهدی بوها داغی سکی یهدی بوها دامی ویرا شکی و بیهی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قادس جری قادس حاکم بن ابراہیم قادس عیس بن یونس ها و بی قال حدثنا من جاب بن الحارس التمیمی قلابن علی بن مسلم و حدثنا عیس حاکم بن ابراہیم و ابن ابی عمر جمیعن ابن وعینا ان لا مش بهذا الاسناد نحوه وبه قال تزرائه ابن ويا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كره واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا ابو معاويه عن شعب بن عروه نبي عائشه رضي الله عنها قال الدعوي كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اسواب کفن ورکڑشوی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پدر اجامو کی بیز من سپینی وی سحولیت سحول پا یمن کی اوزیو چیل تب دا کپڑا جوڑی دا ابادی وی چی سحول دا سپین اجامو تا وی من کرسو فن چی نمالو چو نوی نگورا بعض علماء د سحول دا سی مانا کئی توجہ کئی کچر دی دے کی دا سی شی سحول شی نو نسبت دے یو قریی تا پیمن کی چی دا جامی با پکی جوڑی دی اک سحول شی سحولیا نداد مالو چوس پینو جامو توئی لیس فیها قمیس پدی کی قمیس نو ولا عمامت او نپکی پٹکیو پدی کی کمیشن و اونپا کی پٹکیو پدی بان امام شافی رحم اللہ دلیل نیولے چه کفن ببلا کمیسا و بلا پٹکیوی امام مالک رحم اللہ د پٹکی کائل اپنے احناف موئی چی ده سڑی کا فن دری جامی دی ولت آئی وی ازار قمیس و لفافا نو دا حدیث پایم دلیل لی چی تازو قمیس وائی او حدیث کی وی چی قمیس پکنو امام شافعی رحم الله ظاهر د دې حدیث باندې عمل کړي. آوی بس دری لفافو کې ومړی راته وې کبیش ممیش په پکی نی اے درې سادرو نه دی آیو کې به راته او کې بل کې او بل کې او دغه امام احمد رحم الله قولم نه د احناف دلیل سره جابر ابن سمره رضی الله عنه یو حدیث ته وای دا الله حبیب دری جامې قمیص زار او لفافه خدغه حدیث سندن ضعیف ده لکنه لوتار کې علامه شوکانی وای او داغه په سند کې او راوی ضعیف ده. خو یو حدیث ابن عدی په کامل کې ذکر کړي آئی کم دی دری جامی قمیص زار و لفافہ دا حدیثم ضعیف دے. یو حدیث مرسل راغلے چرد اللہ دا حبیب کفن کی قمیصو ہو گورا دلتا حدیث مرفوع ده نو مرسل حدیث دا حدیث مرفوع صحیحا مقابله کی کلا غیت تقدیم ورکی دیشی نو دی حدیث کی گورا ذکر دا کمیس راغلے بعض علماء دا سی توجیح کرے او دا خبر گورا درست دے وی نفی داغ کمیس دا چه گندل شوی کمچام پا عرف کی خلق چای جوندی دا سی کمیس نو نو دمڑی خدا سی کمیس نی او صرف اغا کپڑاوی کمیس مو کتلے کنا کفر خدا سو گئے کدوری ہو دی که جوڑای دی پر ہو رہے آخو دا کمیس پا شان گندل شوی کمیس نی لکسنگ جوندی متعارف او پا عدد کیا چای آخو صرف سٹو لزے کلاو کی ابس قدمونو پوری اغا کپڑا رو رسائی آغی که نه ترخزی وی او نه پکی لستونی وی نو که چر دغت مراد شی نو بیا گور تدبیق رازی او تکفین د وړي په کمیس کې راغله خو کمیس په دغه اعتبار دې کې پټکې نو وای دا دلیل دې چې پټکې بني اباد پټکی طرف للاړ دي لکه امام مالک رحم الله وای د ابن عمر رضی الله عنه زوی وفات واقعت نو پیلزو جامو کی ولکف کمیس عماما ادری لفافی وی اگورا اے پٹکے ولو ایدہ سی در زنی در لان دی راتاو کو لکا پٹکے در سر راتاو کی ابے ورط در زنی در لان دی راتاو کو در بائی صحابونا در پٹکی ذکر راغلے لے الله حبیب پدریو چامو کی کفن کړه شیو سپینی وی سہولیت او دا لا قری کی جوړی وی چې یمن سہولیت کلو من کورسو فند مالو چوی پدی کی کمیس نو ولا امام نپک پټکیو بلکی دری ته وی او پدریو سادرو کی دا الله حبیب راتاو کو اما الحلتو هرچی جوڑا دفع انما شبها لالناس و اشتبارا وسته چوه پخلقو پده اے حلت دو جامو تا وی چه لنگ او سادر وی شبها لالناس فیها اشتبار آستلی شوی دا پخل کو دا دی بارا که انا آوشتوریت لہو وېدا اغستل شي و د الله د پیغمبر د پاره لو کفن فیا چې کفن ور کړی په دې کې فاتوره قاتل حلا نو پری خودیش و جوړا او کفن ور کړی شو په دریو جامو سپینو سہولیو کې راوا غست دغه جوړا عبد الله ابن ابي بکر فقال وی لا احبسنها دا بندو مزال لا حتا او کفن فیا نفسی اپدی کی بزاد کفن کو ثم قال بی لو رضی اللہ لنبی وکدا خو حکڑے اللہ رسول پیغمبر د پاره نا بدی کی کفن شوه فباع ان د جوړه خرصه کا وتصدق بثمنها او خیرات او کدا غی پیسو داغی پا پیسو بانی خیراتو کو داغی پیسو بانی خیراتو کریشو بی قال حدثنی علی بن حجر السعدی قال ابن علی بن مصر قال حدثنی شاہ بن روان نبی عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ودری جا رسول الله صلی الله علیه وسلم ران غختر کړي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولته یمنیت په یو جوړه یمنیه کې چې ود عبد الله ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنهما د پارا ثم نزعت عنه او بیا د الله د حبیب نه دا جوړه استنی شوی وا وکفن او کفن ورکړ شو پدرو جامو سهولی سهول یمانیت چې سهول ویر یمانیوی لیس فی امامت ولا قمیص پای کین پټ کېون قمیصو فرف عبد الله الحلا پورته کا عبد الله رضی الله عنہ دا جوړا فقال وکفن فی ازب کفن کول شم پدې کې ثم قال بی لم یکفن فیها کفن نکړې شو پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او کفن فی عذوب کې کفن کولې شم فتصدق بها نو پاغي خیرات کو او هغه خیرات کا و بی قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا حفص بن غياث و ابن عينا و ابن ديس و عبدته وكيها و بی قرات سنا يحيى بن يحيى قال ابن عبد العزيز بن محمد كل من شام بهذا الاسناد او ليس في حديث مش نے پا دی دی کی صدا عبد الله ابن ابي بکر رضي الله عنه و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد ابن عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمى انه قال سالت عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لامرت فيكم فسمرا جابو کہ کفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب کفن کرے وقال في ثلاثه اصحاب پدرو جابو کی سہولیت چا سہولیت وی دی بین په یو کلی کی جوړوي چا ته سہول وی وی په وی قرا د سرا زهر ابن هر وحسن الهلوانی وعبد ابن حمید قال عبد اخبرني وقال اخران حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي صالح ابن شهاب ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن اخبره ان عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم پټکړه شو پجامه کې رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نماتا کلچ وفات شو بثوب حبرت پیو جامی حبر سرا دا یو قسم جامی دی دی یمن دیکی داری چگو رمبنے اسم ماشاءاللہ مسلمانان سادر پی واچے اتفاقی خبر دا چې مړې پټکړې شي او دې د سرګنوالی نه محفوظ شي بازی وی چی دا با طول ای پت کڑی شی چی اٹو سوکی گوری نا بازی خلق گورا اکثر دا خفلو نا علاوه نور خلق مڑی لگوری سو کوئی بدرنگ شوی و سو کوئی خیست شوی و نی خپل مرگ یادی نی بل سی یادی خو مڑی گوری وی پت تی کی تی سکی کپڑا کی او دلتا طول بدن مراد دی سجیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګره دا ټول بدن پټ کړی شو نو ګره وای دا بدن پټول تر دې چې مخ به پټه زګه په مرګ سره د سړي حال بدلیږي په ژوندونه یو حالو مرګ نه پسې بل حال شو نو حکمت پټول د دې د سرګندې دورا او چې دا غا حالت متغیر شوی چې سترګې موڅی نه کیدا سترګې دا صحیح نه کی یو قول دا دا به د خپو د سر د لاندې ورته را صادر راتاو کی چې بالکل اړو د دنه سب مېشه سرګند لري اباد وی دا پټې دل باغ وخت کی چې کله جامې تیندري کی چې پکم او جامو کې وفات ده دغه وخت کې به پټای په هر حال ګوره دا یو مسنونه طریقه ده او نن خلکو عمل پدی ترک کړي بڑی لګول اپا کې څوک سو وي څوک سترګې کو لاوي بند وي څوک دا واغو خلکو لمړې او تماشه جوړي زنانم پر دو مړو مېت ګوري خزم خزو لګوري او نس مرغا یا دی کی خوبز ګوري سو کوئی خخکارې دې سو کوئی خلې کو لا هوا نو بد دین خبر دادا چې مړې پټکړې شي و به قال حدثنا و اسحاق بن ابراهيم و عبد بن حميد قال ابا عبد الرزاق قال ابا عمر ها و به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال ابن ابي يمان قال ما شو من ذي حاضر اسنا حديث سوان وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث حديث بيان النبي عليه السلام خطبه يوما خطبه ويلي ويورث فذكر رجلا ذكر كره يوسره دخل برغورنا قبضا چه قبض کرده شوه فکفنا فی کفن ناغا کفن کرده شوه پیو کفن کی غیر توائل چه آغا کفن سپکو غیر کاملو سترم نپٹولو و قبر لیلن او دشپی آغا پا کبر کی دفن شوه نمنا کړي و نبی رسول الله چې د شپې دی یو سړی دفن کړي شي تر دې چې موږ کړي شي پا مگر دا که مجبور شي انسان دیتا او نبی رسول الله والسلام وی دی فرمایلی اذا کفنا احدکم اخاو کله چې کفن ور کوي او پتا شو کې رور تا فل یحسن کفنه ندد کفن دی خیست کی اے دی حدیث کی نهی رالا د قبر نه لیلن چې مس پیوشي وای درځه خلق ډیر حاضر شي ادش پی دومره ناراضي د علماء اختلاف دی چې د شپې دفن څنګه دی د دې حدیث د وجنا سره بسره مولا وی مکروه هر او جمهور علما سلف او خلف وی چې د شپې دفن مکروه نه دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو جماعت د سلفنا د شپې دفن شوی اېچا منکار نه دی کړي نه دا یو قسمه اجماع شو او هغه تور رنگ والا زنانه چې د شپې مړه وه او د شپې ښخه کړې وا او د دې حدیث نه دا جواب کړي چې دا نه هی د دې وجنوا چې موس په پرې خودلې شه او جنازه په نو وشوي د مجرد دفن باللیل نه منه نشتا عمر دې وجنوا شو چې طرف د صلات او کفن تی اے کفن سینو دی پلو گورا نو کفن بیکارا گنتی اونوی چی درزی سوک سینے کی او مزم پی اونو شو او مزکون کم پی لگو نو گورا کفن دی خیستا کفن وی پاکا صافا سپینا کپڑا دا مانا نا چی قیمتی دیوی اریا و فخر دیوی پکی اپا آئے کہ فضل خرچی کی نا دمر دیوی چاگا دد بدن پی برابر پٹشی پاکوی صافوی آو دد ٹول بدن پوری کفن کفایوشی وبیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا و زہر بن حرب جميعا ابن عينا قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عينا عن زهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه تاسو تلوار کوي په جنازه کې اے جنازه را مراد غمړې چې پکټ پروتي ویدا پکلا رکلا رموڑی پتی زی یو سی تاسو پا جنازی کی تلوارو کئی اب آج علماؤ لکنی تلوار نموراست دے یعنی دفن کی تلوارو کئی بندوئی ایما او اس ماشاءاللہ خلق کوشش کئی جسو مرشی چی جی زلی دفن پا خواب ادا سی شپیا بو شو راز پوری به پروتو او بعد به 24 غنټه پروتو دا بس شي بڑے او شو ا قبر تیار شو کو سوکشتا او ک نشتا چې ته وارو کفلانه نه دراغله نو کفلانه راشي سبوشي کاغولی دونه سبوشي کوي نلی دونه سبوشي د سنت طریقې خیال پکار دے وی تلوار کوئی د جنازی پوڑو کی فین تکو صالحتن کوئی دانی فخیرن تقدمونها نو دغا دے کی خو خیر دے چی داتا سو دے اگی توڑائی چی قبر دے زرزر ورو رسوئی وی انتکو غیر ذالکو کوئی بغیر دے دینا فشرن ندا خوشر دے در رحمتنا لری دے تدعونها رقابکم کی دئی تاسو دخبل سٹننا نگوز دمڑی پورو کی بم تلوار کی خودونا او ٹوپنا بنوئی اپا دفن کی دیم تلوار کی دفن کی دیم تلوارو شی او مړې چې ګوره دفن شي نیم غم ختم شي که څوک راغلی ملمانه ملاړ شي او ډېر ملمانه سړې د مرګ د مقصد نه غافل کی ځکه د مرګ مقصد خدای چې یو مړ شو چې نور تم دا مرګ را یاد شي ناغینه پکور کې زنانه ملمانی مړې ابار ملمانه مړې یدا ناشتي خلق خپل پردي روڑای گانے ملتا خوری امڑی والے پریشان اکڑے ادائی اور روای دیو ای بس کشپے ہو نکا بیا بوئی چشپے ور سر ہو نکا نو غم والا بیا پریشان ایدائی پسم بحلولوی ای تاس بابو نا گوری او ای تا کٹو نا گوری ساری والے دا چھو غم دے او ای ماو نا خوڑا اسو پکی وی پرہیز میں دے نو دا خبری دا شریعت سر موافق ندی بس کچی مره شو دا فن شو نو بس نور دا غکور والا تنگول ندی پکار انا چانگی دا پکار دا جمال دیرا نشو اما سر ایشل رضی او دیر سر دی تیری نکی وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ها وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب اباز سمجھدار خلقی موږ سره یو قاری صاحب وال تکي الله دې وبخيره وخت شو چې وفات یو ځل مال وصیت کوي د مرګ پته خلګی دا کمخ کې شو د عبادت لپاره بدر سي قران نه چټي کوي پاپو دې پدې کنه وی چې مال یې چټي کوي مال دې ثواب وبخای کنه چې د عبادت لپاره درس چټي کې دې یوې ورځې د درس سره ثواب دې دا خو چې سترګې پټي شي نو پته ولګي چې د یو حدیث د زده کړې سمره اجر ده غیران فی حدیث معمر قال لا عالم الا رفع الحدیث مگر حدیث مرفوع کړي او وی قال د سې ابو طاهر و هر ملت ابن یحیی و هارون بن سعید الایلی قال هارون حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني ابو معاوية ابن سعد ابن حنيف عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسروا بالجنازه تلوار کوي د جنازي په وړو کې فان كان صالحا تنكني کوي قربتموها الى الخير نتاسي خير ترزبه كوي وإن كانت غير ذلك وقدين بغير وي كان شرا لا خشر ده تدعونه الرقابكم چكي دي دخبل سوتنونا وبه قرات دسنه بطواهر وحرملت من يحيى وارون سيد الأيلي واللبز لهارون وحرملتا قال هارون حدثنا وقال آخران أخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه سوق چه حاضر شو جنازه تا حتى يصلى عليها چې موږ کړه شو په دې فله قيرات دل يا وجر قيرات ده ومن شهدها سوق چه حاضر شو تا تدفنا تردی چمبڑے دفن کلے شوف لہو قیراتان دلبد و قیراتان جروی قیل ویلشو و بل قیراتان صدی قیراتنا قال مثل الجبلین العظویمین فمثل دغرون دولویلویو انتہا حدیث و بالطواہر انتہا ترسی دلیل حدیث و بالطواہر وزاد الاخران ونور په کتاب زیات کړي قال ابن شهاب قال سالم عبد الله ابن عمر وكان ابن عمر ابن عمر رضی الله عنهما يصلي عليها مزبه د جنازي او کو ثم ينصرف بیا بلاړو اغه ته باندې ساره د دفن تا اغله د حدیث پته نوا فلما بلغه حدیث ابي هريره کله شوور ترورس دو حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه نو لاسم ورول قال لقد ضيعنا في قراريط وكثيره مو خو زایا کړي دي ډېر خیراتنا مغل صفاتوا چې په یې ساره دو یو خیرات اجر دې لی دا اجر پس خوګي دو وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله ها وبه قال حدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال عن معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قولي الجبلين العظيمين دو غرنا غط غط ولم يذكر ما بعد ودا ما بعد ذکر کړه او په حدیث دا عبد العلا کی دی حتا یو فراغ منها چې فراغت حاصل کړي شي د دینه او په حدیث دا عبد الرزاق کی دی حتا تو دعا فلحت تر دی چې په لحت کې مړ کې خوده شي و به قرات سنی عبد الملک ابن شعیب ابن لیث قرات سنی ابي ان جدي قرات سنی او خیل ابن خالد ابن شهاب انه قرات سنی رجال نبی هريره رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال ومن اتباها سوق چې جنازي په روان شو اتا تدفنا تر دې چې دفن کړي شو نو دل بدو قیرات اجر وی. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عباس قال حدثنا وهب قال حدثنا سهيل نبي نبي اوره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من صلى على جنازه چاچی مزو کو پیو جنازه ولم يتبعها او دي ور پسي لانو دفن پسي فله قيرات در يو جن قيرات ده ومن اتبعها فَإِن تَبِعَهَا وَكَدِ وَرْفَسِي شُو نَدْلَدْ وَقِيرَاتَنِي قِيلَ وَمَا الْقِيرَاتَانِ قِيرَاتَانِ سِنِي قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِسْلُوهُ دِن وَرُوكِ پَدِي دُوَارُوكِ پَمِسْلُ دُوهُدْ غَرْلِي وَبِهِ قَرَادَسْنِي محمد بن حاتم قَرَادَسْنِي احمد سعیدان یزید بن کیسان قَرَادَسْنِي ابو حازم نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى على جنازة فلو قيرات شاجد جنازي مزو قدل يو قيرات جرد ومن اتباها سوك جور پسيش وطا توضع في القبر چكي خودش وپا قبر كنو دلد وقيراتني قال قلت يا ابا هريرة ومن قيرات في قراسي قال مثل احد ومثل دو احد وبه قادسنا شيبان بن فروه قادسنا جرير ابن حازم قال حدثنا نافع قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما ان ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازه سوق روان شو جنازي پس دره یو کی رات ته مزو کو دا جرنا ابن عمر رضي الله عنه اکثر علی ابو هريره دیر حدیث بیان ای ابو هریره رضی اللہ عنہ دیو یری د چې د ډیر والی نه چته اشتباه پی نی راغلی نو خبر یو لګلو عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنها تا فسالها تپوسیتی وکړو بی بی وی فصدق د ابو هریره تا رضی اللہ عنہم اغیدا غی تصدیق کو فقال ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ لقد فرطنا موخو کمیو کو تاہی کڑی فی قراری تو کثیرتن پڑیرو کی راتنو کی وبی قرادسنی محمد ابن عبداللہ ابن نمیر قرادسن عبداللہ ابن یزید قرادسنی حیوتو قرادسنی ابو سخر ان یزید ابن عبداللہ ابن قسیتن انو حدسو ان داود ابن عامر ابن سعد ابن ابی وقاس حدسو نبیه انه كان قائدا عند عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما تناسو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما سرستولا حباب را سرغن شو حباب صاحب المقصوره صاحب المقصوره صاحب المقصوره خاوند مقصوره حضرت خباب را دن شو صاحب د مقصورې ا مقصوره تاسو تمخ کی تھی روا چدا په مساجدو کې با جوڑی دا دی حفاظت دا خلفاء و ائمہ دا پارا عزت والا خباب را سرگن شو خباب صاحب المقصورا صاحب دا مقصوری فقال يا عبد الله ابن عمر لا تسمع ما يقول ابو هريره آیات اور نا چوا ی ابو هريره رضی اللہ عنہ نو سمعا چی بیشک دے چی دا اور دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چی غی فرمائل چی عبد الله ابن عمر رضی اللہ چی چه ای فرمایل ابو هریره رضی الله عنه من هدا الله حبیب فرمایل من خرج ما جنازتن سوک جوت ویو جنازی ثرمن بیت احاد کورد دیرا اموزیو کبادی سمتا بیا آگا و پسیشو حتا تدفنا چه دفن کریشو کان لگو قیراتان من اجرن دلب دو قیرات اید آجرنا کلو قیراتن هر قیرات بی پا مسلو حد ومن صلی اللہ علیہ وچا چه موزو کبادی او بیا واپشن دلب اجر بی پا مسلو حد تو خبر لے گلے ابن عمر رضی اللہ عنہ خباب عائشی بی بی رضی اللہ عنہ آتا یسن واج تپوسو کی موارد قول اللہ بی اور رضی اللہ عنہ کی سمی ارجو الیہ بیا دی واپس شدتا فیخبرو ما قالت خبر دیور کی دتا غچی بی بی ہوئی واخذ ابن عمر قبضتا من حسباء المسجد رواغسر ابن عمر رضی اللہ عنہ یو مٹے د گیٹو د جماعتنا یقلب وافی یدی لاسو کی اڑول راڑول تردی چو واپس شو دتار رسول قاسد فقال وی قالت عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ وی صدق ابو حریرتا وی ابو حریر رضی اللہ عنہ رشتی آوی دی فدور ابن عمر رضی اللہ عنہ مابل حسوا روی غرزول ابن عمر اغگیتی اللذی کان فی یدی جلاس کی عزم کتا ثم قال بی اوئے لقد فرطنا في قراريط وكثيره موږ نه کمه شوه پډې روخي راتونو کې و به قراتسنا محمد ابن بشار قراتسنا ابن سعيد قراتسنا شوبتو قراتسنا قطادتو ابن سالم ابن بلجاد بعدان ابن ابي طلحه اليعمري ان ثوبان رضي الله عنه مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم صدا ذات شوی غلام در رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صلی علی جنازه چا چې وضو کو په جنازه فله قیرات دلب یو قیرات وی فین شاهد دفنا او کده دفن ته حاضر شو فله قیرات دلب دو قیرات وی القیرات مثل احد او قیرات وی پا مثل احد و بی قانت سنا ابن بشا قانت سنا معاذ ابن شام قانت سنا یبی و حد سنا ابن مسنہ قانت سنا ابن ابی حدین سعید و بی قانت سنا نوحر ابن حرم قانت سنا عفان قانت سنا بان کل من قتادا بی هاد الاسناد مثله و فی حدیث سعید و حشام سوئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القیرات اللہ دا حبیب نے دی قیرات تپوشو فقال مثل احد ومثل احد و بیہی قالات سنہ حسن ابن عیسیٰ قرابن ابن المبارک قرابن اسلام ابن ابی متوین ایوبان ابی قلابان عبداللہ ابن عزید رضیع عائشہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے وینشتا نبی علیہ السلام فرمائی ما من میت نشته او مړی یصلی علیه چه مسکی پا امت من المسلمین یو اڈل او یو جماعت د مسلمانانو نا یبلغون مئتن رسیگی سلوتا او ټول سکی کلهم یشفعون له دا ټول ورته شفاعت کوي الا شفعوا فی مگر د دوی شفاعت د دې میت بارک قبل دیشی او الله ورته بخنه کوي قال فحدثت به شعیب ابن الحبحاب وقال حدثني بیا انس بن مالک رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم وبه قال حدثنا هارون بن مارو هارون بن سيد الهلي وولید ابن شجاع السکونی قال الولید حدثنی وقال الاهرانی حدثنا ابن وهب قال اخبرنی ابو صخر عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن قريب بن مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه انه مات ابن له وفاسو يو بچید په قده دي او عثمان مقام کې تد مکی مکرمه او د مدینه منوره په مس کې چې قده یا عثمان فقال يا قريب ولي عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قريب انظر لار شبار وګور مجتمع له من الناس سمر خلق جمع شوی قال دی و اذ هوتم فیدا ناس قد استمعوا له خلق را جمع شو فاخبرت ما خبرو کو فقال تقولوا مربعون في تسوي چ سلويخ بوي قال العبد و او قال اخرجوا يروبا سيدا ميت بشي اده باور ادري دي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم چې فرمایلی ما من رجل مسلم اندشتی و صحیح مسلمان یموتو چی مرشی فیقوم علا جنازتی ادری گیده پا جنازی اربعون رجولا صلویخ کسان لا یفرکون باللہ شند اللہ سرسن شریکی الا شفاهم اللہ فی مگر اللہ بددوی شفاعت ددبارک قبلوی تیجر دبارک کم شفاعت کئی آب اللہ قبلوی وفي رواية ابن معروف عن شريك ابن أبي نمير عن قريب ابن عباس رضي الله عنهما وفي قال حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن عليا واللفظ ليحيى قال حدثنا ابن عليا قال أخبرنا عبد العزيز بن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة تیر اکڑی شو یو جنادا فوشنی آلیه خیرن نپاغی دا خیر سناوی لشوی وا و نبی علیه السلام فرمائل وجبت وجبت وجبت دری پیری و مر بی جنازتین تیر اکڑی شو یو جنادا فوشنی آلیه شرن پاغی دا شر وی ناخل کو کڑی وجدا ناکارا و بدکارا و نبی علیہ السلام وجبت وجبت وجبت عمر رضی اللہ عنہ فیدل لکا بی و امی پلار و مور بی در نزار و قربان شام مر بی جنازت انتی رکلیش و جنازہ فوسنی علیہ خیرا نسناوی لشفاغی د خیر فقلت وجبت وجبت وجبت و مر بی جنازت فوسنی علیہ شرا فقلت وجبت وجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنيت عليه خيرا ارغسو جتاس في ده خير سنا او تعريف مو کو وجبت له الجنه اوت جنت واجب شو ومن اثنيت عليه شر او پچاچ مو ده شر تعريف کو وجبت له النار اوت اور واجب شو انتم شهداء الله في الارض انتم شهداء الله في الارض تاسو ده الله گواهان پز مکه کی تاسو د الله گواهان یې پس مکه کې انتم شهدا الله فی الارض درې پیری فرمایل اې دې د کیو سوال راځي دا غي سوال او جواب تاسو کتاب ذکر کړم وې دلته څنګه وې چې یو سړی مر شو خلقو دا غبارک د شر خبره وکي اعلان کې من راغلی د بد ورو د بڑو نا نه ان سب لموات نو وګوره د مړی پسې به بد رد نه وي خدا غ مړې دي چې منافق نه دي کافر نه دي یا سرګن څوک فسق فجور نه کوي بدعت نه کوي زکتا سولا پا باب الغیبت کی تیر دی پا ریاض الصالحین کی چی او سڑے اخکارا فسق و فجور کئی او بدعات کئی او تا داغ دا فسق او دا بدعات و ذکر کے دا غیبت محرمن دے نگور او سڑے سرگن فاسق فاجر دے سرګن بدعات کوي یا کافر منافق دی نو د دې ذکر په شر سره حرام نه دی د دې لپاره چې خلک یې لري چې دای په سیر روان نشي او د دې غوډي اخلاق په خلکو کې را نشي نو ایمان به کیدا چې دا چا بارہ کې دای د شر سناو یا په منافقت مشهور نو ګوره د مسلمان بارہ کې دې سوګدا سن وای دیو جن زمګو لما وای چې د خاص او خاص خلکو باندې بلانت نه او لما او پشپکو مقاماتو کی غیبت تروا ویلی او آغا امام نووی در تا تفصیلا ذکر کری پا ریاض الصالحین کی د دمڑی د غیبت او د بد و ردو نگی سڑے زان ساتی حق دا اغدا سے اقائد او اعمال وی چې دا غین خلق یا رئی نو بیا کووی لشی نو پکی باک نشتا کوچ مقصد د خیر وی نو دا امت مسلمان در رب کریم گواهان دی او اسیم چی سوک نیک مرشی طور خلق کوئی جدا نیکو آو کسوک دا سی ظلم زیاتی گناہنو کی ناغ بارکی د خلق و خلد آبل شانتی گویا نشی و بیهی قال حدثنی ابو الربیع الزهرانی قال حدثنا حمادین ابن زیدہ و بیهی قال حدثنی یحیی ابن یحیی قال اخبرنا جعفر ابن سلیمان کلاهما عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازت فذكر بمعنى حديث عبد العزيز انس رضي الله عنه غير ان حديث عبد العزيز اتم وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس فيما قري عليه عن محمد بن عمرو بن حلحله عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتاده بن ربعي انه كان يحدث ذا حديث بيانول رضی اللہ عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مر علیه بجنازه تیر کړه شو جنازه فقال غی فرمایل مستریح و آرام مندن کې ده ای ایمان سره څوک لاړو لاړو د لګو تردو سردو ګرمو د تاویلی ماویلی د یو بل ارسن اخلاص او د آرام او د سکون زیت او رسول اللهم اجعلنا منه ومستراهم منه یا ایلت خلق و آرام مندو نید چازمکا پری خوا نید چاہیا پری خوا خلق تی ذہنی او بدنی تنگو بس ایلت خلق خلاص شد اجد مرشن و خلقو ایل ساو آغستا قالو یا رسول اللہ مل مستریحو والمستراح منه قال يا عبد المؤمن من المؤمن يستريح آرام حاصل من نصب الدنيا تستري والد دنيا نا دے ستڑی تھی رکڑی رزق حلال میں عبادت سے کور کے زنانا کار کئی دام عبادت سے سبق زکر ذکر کئی دا ټول عبادت باندې ستڑی شی بس آرام یمندو او عبد فاجر بندنا فرمانا یستریح منه العباد والبلاد آرام حاصل کی دیدنا بندگان او کلی والشجر والدواب ونی او زناور دد بد و عمالو نطول پا مصیبت و تکلیف ویحلک الحرس والنسل وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال عبد الرزاق جميعا عبد الله بن سعيد بن ابي هند ان محمد ابن عمرو ابن لکاب ابن مالک عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او په حديث ابن سعيد کې دي استريح من اذى الدنيا آرام حاصل کود تکلیفونو د دنیا را وانا صبها او د عيد استريوالنا لاړو رسید ویلا رحمت الله دید الله رحمت ور رسید وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین.